lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Och jag önskar er en god morgon allihopa. Lite hes. Kan ha varit så att jag tog några glas igår och att det har liksom satt sig på stämbanden. Så det kan vara så, jag säger inte att det är så. Jo, det är det. We'll be right back. The home of rock music. Disturbed Inside the Fire från skivan Indestructible 2008. Du lyssnar på Hellmorgon. Innan Disturbed så var det Guns N' Roses med Sweet Child of Mine, denna 80-talsklassiker. Från 80-talet via 2000-talet tillbaka till 70-talet nu. Vi ska besöka bandet Kansas. Band som jag tror faktiskt fler och fler börjar upptäcka sent om sidor på grund av, jag antar, eller jag vill gärna själv tro att det handlar om att man kanske är lite trött på den moderna tidens musikutbud. Man kanske letar efter någonting som faktiskt känns äkta och som känns som ett band som består av folk som faktiskt kan spela på riktigt och som inte behöver editeras så mycket i dator efteråt. Vad vet jag? Jag vet att det är i alla fall därför jag gillar Kansas. Vi plockar fram en skiva som heter Mask. Den spelas inte så ofta musik från, utan ofta brukar man ju köra Point of No Return eller, ni vet, alla Kansas-hitsen. Sådär va. Men jag tycker att det här är en av Kansas bästa låtar. Mm. lost in the web of an ancient spell. I'm holding on to life, I'm drifting in a stream. Everything's much clearer now, we live within a dream and never away. Child of Innocence med Kansas ifrån plattan Mask som kom 1975. Jag tror det är Kansas tredje skiva, om inte jag minns fel. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program där vi nu ska släppa fram de som betalar för vår studio elektricitet bland annat. På Tonys i Kungälv kommer du förutom att kunna äta helt oemotståndlig mat också att kunna köpa och faktiskt även vinna inredning som vi smakfullt har utsmyckat våra restauranger med. Tävlingen hittar du på Tonys Instagram och Facebook. Följ oss där! Tonys restaurang i Kungälv. Nu är Volkswagen ID3 här. Helt elektrisk. Och med upp till 54 mil mellan laddningarna. Välkommen att provköra en helt ny era hos oss på Bilab Kungälv. Volkswagen. I en bransch dominerad av repande borstar och usla tvättresultat finns mjuk biltvätt. En helt unik aktör med fokus på mänskligt bemötande. Mjuk biltvätt, nu även i Kungälv. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Hos oss på Gopi hittar du alltid det senaste modet för henne och honom. Vi håller ett brett utbud med kända varumärken. Kom och hälsa på oss i butiken på Västra gatan i Kungälv eller kolla in vår webbshop på gopibyspot.se. Alltså Gopi med två O, byspot.se. Hjärtligt välkommen till oss på Gopi. And now back to music on Pirate Rock. Crumble and fall. today. On top of the world, nothing breaks in. For the Day med Magnum ifrån deras skiva Wings of Heaven som kom 1988. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program där vi försöker hjälpa varandra att vakna till liv. Och idag är det verkligen sant, för att jag tog några glas starkt igår och mår... Ja, jag ska inte sticka under stol med att jag har ganska kraftig bakfylla ångest. Och dessutom någon form av påverkan på mina stämband här då, så att jag är lite hes och sitter här och djupandas. Men... som ni vet, när man har druckit, då får man skylla sig själv. Så att jag begär inte någon slags, stackars Jonas, inget sånt. Utan jag bara säger att jag tar det. Jag tar det som den bleksiktiga kar jag är. Men jag gör det på ett sätt som jag tycker känns bra för mig. Nämligen att jag spelar den här typen av lite mjukare hårdrock som Magnum är. Vi ska fortsätta i samma anda och backa bandet till år 1981. För då släpptes en skiva som heter Escape med ett band som heter Journey, förstår ni. Och på den skivan så finns det många hits. Don't Stop Believing är ju kanske den största. Open Arms är en annan sån stor hit. När skivan släpptes så släppte de väl en singel som heter Who's Crying Now, som var ganska stor då, men som inte har fått... den har inte liksom återtänt, ska man säga, på samma sätt som Don't Stop Believing och Open Arms har gjort. Men jag ska inte spela någon av dessa tre låtar, utan jag ska spela min personliga favorit som har ett väldigt klassiskt gitarrintro som jag nu pratar över så att ni inte hör det. Men det är i alla fall en låt som heter Stone in Love. Varsågod Steve, take it away. Those crazy nights I do remember in my youth. I do recall those were the best times, most of all. Singing is real rock and roll music. Pirate Rock. Betat av ett sjok med lite radiovänlig FM-rock här. Det här var Def Leppard med Pour Some Sugar On Me som följde på Journey Stone In Love. Och nu tänkte jag att vi skulle hoppa till Seattle och ett band som i och för sig fanns på 80-talet men som väl blev riktigt stort först på 90-talet i och med den så kallade grunge-vågen. Jag pratar om Soundgarden, mina vänner. Så här lät deras sista studioplatta.

Surrender med Saxon här i Hellmorgon. Vi hörde också Soundgarden med Halfway There. Nu sitter du väl som på nålar och undrar hur vädret kommer att bli idag. Ja, jag kan inte erbjuda dig någon sol, utan jag erbjuder dig moln faktiskt. Och en ganska stark vind på 7 sekundmeter. En temperatur som pendlar, eller som håller sig ska vi säga, mellan 4 och 2 plus grader. Så att det är väl inte kanske jätteskönt att vara ute idag, om man inte är en sån som gillar blåst och mulet väder, för då är det naturligtvis jätteskönt. Tycker jag vi kör den här fantastiskt fina låten Shame Shame av med Foo Fighters. If you want Precis som vanligt har vi på Netonet grymma lagerpriser på en massa schysst hemelektronik. Så oavsett om du är ute efter en ny platt-tv, gamingdator, surfplatta eller den senaste mobilen, så har vi lagerhyllorna fulla. Och du vet väl att du kan hämta prylarna direkt, få dem levererade till din bil utanför lagershoppen med drive-thru, få fri frakt eller få hem dem redan nästa dag med expressleverans. Det är supersnabbt, precis som den här radioreklamen. Netonet. Snabbt, enkelt, lagerpris. Okej, okay. Skulle du välja tvättsåpa eller hörselkåpa? Alltså, vi behöver ju såpa till städningen, eller hur? Ja, fast väljer man hörselkåpan, då slipper man ju höra folk klaga på städningen. Staples! Allt du behöver till din arbetsplats. Från tvättsåpa till hörselkåpa. Det finns mycket trevligt att säga om Tres nya abonnemang. Du kan byta in din mobil när du vill. Det är trevligt. Du kan byta surfmängd själv. Det är trevligt. Du kan välja din betalningstid. Också trevligt. Ja, det är mycket som är trevligt. Ha en fortsatt trevlig... Ja, du fattar. Välkommen till Tre. När vi byggde nya Caddy Cargo så tummade vi inte en tum på kvaliteten. Vi tycker nämligen att ni budfirmor och alla andra företagare där ute förtjänar ett riktigt bra hantverk. Därför finns nya Caddy Cargo med extra sköna ergo-komfortstolar. Volkswagen Caddy Cargo, ett riktigt hantverk. Nu finns nya Alcro Stil hos Colorama. En helmatt färg som ger en fantastisk återgivning av kulören på dina väggar. Och du, Stil har en egen exklusiv färgkarta med 12 väl utvalda kulörer. Besök Coloramas butiker eller klicka in på colorama.se så berättar vi mer om Alcro Stil. Med Kry mobilen kan du träffa legitimerade psykologer, läkare och sjuksköterskor. Vi hjälper dig dygnet runt, alla dagar i veckan. Kry hjälper dig med dig. McDonald's sponsrar över 160 barn- och ungdomsföreningar runt om i Sverige. Och nu döper vi om en av våra mest populära menyer efter lokala idrottslag. För varje såld meny går pengar till att fylla de minsta lagkassorna. Välkommen till McDonald's. Du missar väl inte vår stora Leo jackpot? Just nu kan du vinna över 50 miljoner när du spelar våra mest populära spel. Bara på leovegas.com, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com. Och du, spela ansvarsfullt. Hej! Du känns som en som... känner någon. Du vet väl att det är lika roligt att ringa och messa med sina vänner med ett billigt mobilabonnemang från Hallon. Ett litet spartips bara. Skaffa ditt abonnemang på hallon.se. Bara en till. Oj, gud vad gott. På en Gifflar, bara en till. Passa på att uppdatera din inredning idag. Nu öppnar helt nya Gallerix.se med årets bästa erbjudande. Gå med i vår kundklubb och få halva priset på valfria posters vid ditt första köp. Gallerix.se. Love your home. Lyser servicelampan? Vi på Meka har över 400 verkstäder landet runt. Hitta din verkstad på meka.se. Meka, vi förstår bilar, vi förstår dig. Max Smoky Chipotle är tillbaka. Ett rykande kärt återseende med chipotle-sås, krispiga lökringar och ett saftigt sötpotatisbröd. Ät den med nötkött, kyckling, halloumi eller plant beef. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Nya Speedy-spel har kasino, sport och lottobetting under ett tak. Testa alla tre med vårt välkomsterbjudande. Vid första insättningen får nya spelare ett sportspel, ett lottobettingpaket och bonuspengar på kasinot. Speedy-spel. Spel utan krångel. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Regler och villkor gäller. Lägg på ett kol och kom till Lidl. Veckan ut hittar du blomkål för bara 16,90 kronor kilot. Och självklart fler erbjudanden och kuponger i appen Lidl Plus. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Jag vill spara hållbart, hjälpa jorden att må bra. Tills jag blir gammal, får mina stålar och kan dra. Folksam, för allt du älskar. Mästerliga maskiner från Elon. Bli kvitt såsfläcken med en tvättmaskin och torktumlare från Husqvarna. Just nu till kampanjpris. Kom ihåg, vi levererar, installerar och återvinner. Välkommen till våra butiker eller elon.se. Välkommen till AJ Produkter, du pratar med Hans. Ja, hej du. Det är så att jag råkade svälja ett stolpiller. Betyder det att det sitter illa till? Ja, personliga svar är visserligen en del av vår service, men vi är bäst på frågor om möbler för kontorlager och industri. Stolpiller är inte riktigt vårt bord. Fråga oss på ajprodukter.se. Hej. Hej. Är du med på en Nordax? Okej. Säg efter mig. Behöver du bolån utan att ha fast anställning? Behöver du bolån utan att ha fast anställning? Kolla med Nordax, banken för det nya vanliga. Kolla med Nordax, banken för det nya vanliga. Jag hör inte. Kolla med Nordax, banken för det nya vanliga. Ja, fast nu skulle du ju säga, jag hör inte. Jag hör inte. Ja, eller? Men nu så... Vadå? Okej, dags för stryktipsquizet. Vilka spelar sina hemmamatcher på Ellen Road? Finns det så jäkla många bla bla bla roads. Jag kan. Men säg då istället. Det är väl klassiska Leeds. Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. See you on Saturday. And now back to music on Pirate Rock. Pilots Interstate Love Song här i Hellmorgon, där vi om en liten stund ska få nyheter från TV4. Men innan det så tycker jag att det alltid är bra om man kan lyssna på lite Black Sabbath, After Forever. When you are dead, you stay in your grave. He's got you. från TV4. Varje heltimme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med att ett sätt att råna bankomater har blivit vanligare i Sverige den senaste tiden. Så kallad blackboxing innebär att tjuvarna skär ett hål i bankomaten, hackar sig in på automatens dator och lurar den på så vis att skicka ut massvis med pengar. Ja, bankomaten är väl snart de enda ställen där det finns kontanter att få tag i överhuvudtaget. Du måste vara otroligt dum eller naiv om du går in och försöker råna en bank och tror du hittar några kontanter. Det gör du ju inte. Det sa Jan Olsson på polisens nationella IT-brottscentrum. Det hala väglaget ställer till det på vissa håll i landet. Just nu ligger en klass 1-varning från SMHI för Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. Men även i Västra Götaland är det halt och det har inträffat flera olyckor på grund av halkan, det rapporterar P4 Väst. Och sist kan vi konstatera att det gäller att se upp om man ska sätta sig på utedasset när det mörknat ute. Det gjorde inte en kvinna i Alaska som efter att ha satt sig på dasset snart reste sig upp igen med ett skrik efter att ha blivit biten i ena skinkan. Förövaren visade sig vara en björn som lyckats gömma sig i latrinen eftersom den låg på en höjd. TV4-nyheterna, Carl-Oskar Alsén. I'm a wheel, I can roll, I can free. Det där, mina vänner, eller det här som vi hör tona ut i bakgrunden är ju naturligtvis Rainbow med Man on the Silver Mountain, en låt som finns med på den första Rainbow-skivan. Den som egentligen heter bara Richie Blackmores Rainbow, det vill säga... Jag tror att det var, tanken var väl att det skulle vara någon form av soloplatta när Richie Blackmore hade slutat i Deep Purple, men... Sen så brukar man ändå räkna det här som den första Rainbow-plattan, även om det tekniskt sett är en Richie Blackmores Rainbow-skiva, vilket är inte så jättestor skillnad. Det är fortfarande Ronnie James Dio som sjunger, och det gör han ju på nästa skiva också som heter Rising, som är en stor hårdrocksklassiker. Jag gillar, alltså Rising, ja, Rising och Long Live Rock'n'Roll, som är de två kommande plattorna med Dio på sång i Rainbow. De är ju mästerverk bägge två, framförallt Rising. Men jag gillar, det finns någon... Vad ska vi kalla det för? Lite oskuld i musiken på den här första Rainbow-plattan. Det är liksom lite, det är som att Richie Blackmore vill leka av sig och är så glad över att befinna sig i ett nytt sammanhang som inte är Deep Purple. Och jag tycker det färgar av sig på musiken på den här skivan. Så jag gillar den väldigt, väldigt mycket. Så är det. Ja, just det. Det här programmet heter Helgmorgon. Och här sitter jag, Jonas Slättung, och är din vän. Som tar dig i handen och leder dig genom lördag förmiddagen. On the scene in her diamonds and jeans. Well, fast, she's got nothing.

Låten som gav galopp hårdrocken ett ansikte, Run to the Hills. Iron Maiden naturligtvis, ifrån The Number of the Beast, denna legendariska hårdrocksskiva som kom 1982. Vilken milstolpe, rätt upp i skivkrysset som vi brukar säga. Men det är en fantastisk skiva och har man inte kollat upp den så bör man ju göra det, säger jag. Som heter Jonas och är programledare i ett program som heter Hellmorgon som finns på den här kanalen som heter Pirate Rock. Om du inte visste att det var det du hade liksom tunat in så är det, vet du det nu. Ja, tidigare i programmet så spelade vi lite Seattle-musik. Jag gillar egentligen inte att använda begreppet grunge för att det är, säger så väldigt lite om dessa band som ju är, inom sig är inte speciellt lika egentligen. Men för att folk ska förstå vad det är man pratar om så är det ändå det vi pratar om, nämligen grunge. Och ett band som tillsammans med Soundgarden som jag spelade förut är mitt absoluta favoritband. Nämligen jag pratar om då naturligtvis Alice in Chains. Vilket band. De kommer här, förstår ni, med en låt som heter No Excuses. Håll till godo, kära vänner. Funny, well, you're drowning in it too. Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Lyssna i appen I Like Radio. Pirate Rock. Från mästerverksplattan Rust in Peace som kom 1990 hämtade vi låten Lucretia. Med vilka då? Ja, med Megadeth naturligtvis. Och innan det var det Alice in Chains med No Excuses. Och innan vi kastar oss in i 80-talet, vilket vi ska göra alldeles strax, så tänkte jag bara tala om för er lite grann igen då hur vädret blir idag. Jag kan inte säga något annat än att vi kommer få det mulet tyvärr. En mulen dag med 7 sekundmeters vind, vilket är lite blåsigt och inte så soligt, förstår ju vem som helst då. Och en maxtemperatur som kan faktiskt, om den sliter och drar, så kommer den kanske upp till 4 grader. Men snarare runt 2-3 där någonstans skulle vi tänka oss att vi hamnar. Mm. Så det är ju en lite grå dag vi har framför oss här i detta västkustska vinterland. Där vi nu plockar fram en riktig ballad med eltrummor och alltihopa. Rough Boy, ZZ Top. We'll be right back. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Kanske största braksvennehit, om man får säga så. En riktig allsångsstänkare. United från British Steel-skivan. Fin bit. Mycket fin. Judas Priest där. Jättehärliga killar. Vi hörde också ZZ Top med Rough Boy. Också härliga killar. Nu ska vi gå från härliga killar till härliga tjejer. Nämligen ett band som... Jag faktiskt såg en dokumentär om på YouTube för inte så länge sedan. Som återigen... styrker den här tesen att i de lugnaste vatten, i de mjukaste banden och så vidare, så simmar de värsta hajarna. Nej, men det jag pratar om, bandet Heart med systrarna Wilson i spetsen där. Ett band med många interna konflikter genom åren. Om ni hittar, jag tror det är en sån VH1-dokumentär som finns på YouTube, så kan ni kolla. Gör det, för det är intressanta grejer nämligen. I bet you wanna ambush me.

Jag såg en lista, jag kommer inte ihåg vilken tidning detta var eller vilken hemsida detta var, men där listade de bästa, eller de ställde upp alla Motorheads plattor. Det finns ju en hel del skivor, alla deras album, och graderade dem från sämst till bäst. Och då hamnade den här, Sacrifice, väldigt högt, även trots att det är en ganska sen, alltså sen inom citationstecken, den kom väl 95, men det är ändå inte en av de klassiska 70- eller 80-talsplattorna med Motorhead, utan det är en nyare platta. Den här kommer i alla fall, tror jag, på topp 5 någonstans, och det är ju bra. Då förstår man att de kunde leverera även senare i sin karriär, Motorhead. Det här är Helgmorgon, där vi nu ska lyssna på REO Speedwagon, Don't Let Him Go. Varje heltimme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar i Mariestad, för där har en man i 40-årsåldern gripits misstänkt för mord på en 35-årig kvinna under natten. Mannen greps på platsen där det också fanns ytterligare en kvinna i 35-årsåldern som utsatts för misshandel. Anhöriga är underrättade om dödsfallet. I Ovanåkers kommun fick två män i 20-årsåldern föras till sjukhus med ambulans efter att de misshandlat varandra med kniv. De båda männen greps också och är nu anhållna för grov misshandel. Och så om en poliskontroll i småländska Malmbäck i natt som blev en dramatisk historia efter att en av bilisterna vägrat stanna. Polisen jagade då efter mannen som tvingades ge upp på grund av halka på vägen. Han körde då i diket och lämnade bilen, och när polisen hittade honom gjorde han motstånd, varpå han blev pepparsprayad och fick ett bett av polishunden innan han kunde gripas. Mannen är nu misstänkt för bland annat rattfylleri och våldsamt motstånd. Det var senaste nyhetsuppdateringen från TV4-nyheterna. Jag heter Carl-Oskar Alsén. Från 1979 och en platta som heter Dynasty. I Was Made For Loving You, jättehitten där. Och det här var faktiskt albumversionen som finns med på Dynasty-skivan. Om ni är intresserade av lite nördigheter så kan ni ju kolla upp. Det finns nämligen en singelversion också som är utgiven på, jag vet att den är utgiven på Killers-skivan som är till hälften eller till tre fjärdedelar är en samlingsplatta. Den versionen som är med på den är singelversionen nämligen. Och då är det så att de olika, det finns lite olika instrumentalpartier och övergångar som är, de har klippt i dem och halverat dem och gjort dem kortare i den versionen så att det ska vara så mycket dödtid får man förmoda när den spelas i radio. Men det kan ni ju roa er med när det här programmet är slut och söka upp och leta upp och lyssna och jämföra de två versionerna om ni tycker sånt är roligt. Jag tycker ju nämligen sånt är jätteroligt. Jag älskar ju sånt. Ja, det var det om det. Det här är Helgmorgon och jag heter Jonas och nu går vi till någonting betydligt nyare.

fantastisk låt, en klassiker av och med ett fantastiskt underbart, vad ska man kalla det för, projektband eller projekt kanske, nämligen Fenomena. Detta en supergrupp eller projekt då som startades av Tom Galli, bröderna Tom och Mel Galli. Tom Galli som är någon slags producent, eller var någon slags producent, någon slags, han var en jättekänd och bra producent, och hans bror då Mel Galli som vid tiden för det här, när detta startade, var medlem i Whitesnake faktiskt. Den här skivan och projektet startades och skivan spelades in var runt 1984. Då var han än så länge en del av Whitesnake-stallet. Mel Galli, han har varit i något år där. Men man, när vi hörde som sjöng så fint här, det är ju naturligtvis Glenn Hughes, den här gigant bland giganter som det så roligt heter, sångare och basgitarrist i Deep Purple och Trapeze och Hughes and Thrall bland mycket annat, numera i, vad är han med i, Dead Daisies kanske? Ja, det är han väl, va? Ja, han har varit med i mycket och har fortfarande, till skillnad från väldigt många av sina kollegor i samma ålder, kvar sin mäktiga röst, ja, underbar sångare och artist som inte har haft det så lätt när det gäller intag av substanser genom sin karriär. Men nu är han clean sedan många år tillbaka. På bas tror jag vi hör dels, kan det vara Glenn Hughes själv, men det kan också vara Neil Murray som också var medlem i Whitesnake vid den här tiden. Vad har vi mer för några människor? Vi kan nämna Don Airey som numera, sedan väldigt många år tillbaka, är keyboardist i Deep Purple. Men som också har spelat med Ozzy Osbourne och en massa andra. Rainbow har varit med. Han har ju en mycket känd keyboardist helt enkelt. Och Cozy Powell, trummar här, som också då var med i Whitesnake, men som också har spelat med Gary Moore och Black Sabbath och Rainbow. Så det här är liksom lite, nästan lite inavel. Men jag studsade faktiskt på en människa här som jag inte riktigt visste vem det var. Och han heter Rick Sanders. Och det är han som spelar fiolen här, förstår ni. Och så tänkte jag måste googla vem detta är. Och då visade sig att han har varit med i Fairport Convention, detta folkrockband från 70-talet. Och han har dessutom spelat med Soft Machine. Så han är en ganska bred artist, bred violinist. Även om själva fiolen kanske inte är så himla bred. Märkligt slut där. Royal Blood, Where Are You Now? Finns med på platta som heter Vinyl, Vinyl, som kom 2016. Innan det var det Nirvana med Smells Like Teen Spirit, klassiken där. Du lyssnar på Helgmorgon, ett program där jag, Jonas Slättung, bland annat sitter och ger dig väderprognosen för dagen. Och den är ju inte så himla munter om det är så att man gillar solsken, för det är mycket moln här på min lilla karta, kan jag säga. Ganska gråa, tråkiga moln där, och en temperatur som inte är sådär mycket att hurra för heller, mellan 2 och 4 grader någonstans. Så att det är ju, det är visserligen inte 7, 8, 9, 10 minus som det var för ett tag sedan, men det är ändå inte jättegött. För att det ska nämligen blåsa också, förstår ni, upp till 7 sekundmeter, så att därför så tror jag att det kan, ja, fan, det vill bara klä på sig så är det inga problem egentligen. We'll be right back. You are listening to Pirate Rock. Tidigare i alla fall, nämligen Quiet Riot's version av AC/DC-låten Highway to Hell följde på Blackfoot's Good Morning. Nu är det så här att i min låtlista här som jag har här så står det att Highway to Hell ska finnas med på plattan Metal Health som kom 1983, och det vet jag att den inte gör, i alla fall inte på min LP-skiva som jag har hemma, inte heller på min CD-skiva som jag har hemma. Men då är det så att jag försökte googla fram lite grann om det finns några versioner med lite mer bonusspår, och det finns det, men där står inte heller Highway to Hell med. Så då undrar om det är så att någon har lagt in fel här, eller om det är så att det finns ytterligare någon slags bonusversion som jag inte känner till och som jag har missat. Och då undrar jag om ni som lyssnar kan hjälpa mig.

The Pink Fairies här i Hellmorgon som är slut för idag. Jag lämnar er med den enda Deep Purple-plattan där Jolin Turner är sångare, nämligen den fina, fina skivan Slaves and Masters som kom 1990, som är bättre än ryktet faktiskt säger. King of Dreams heter låten. Ha det nu så gött, så hörs vi imorgon. Adjö! It doesn't matter.